के मानता नहीं। दिल है के मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ये जानता ही नहीं।